Bu kaçıncı gece hasretinle yandım? Kaçıncı gece yıldızları yıkadığım gözyaşlarımla? Mesafeler yırtıldı hıçkırıklarımla. Bosnalı kadınlar duydu feryadımı. Sen duymadın mı can? Ne vardı bu kadar uzak yerlerde açacak? Benden uzak o iklimlerin, benden uzak o şehirlerin, kahrolası o kalabalıkların, benim kadar ihtiyacı mı vardı sana? Benim kadar hasret çekti mi kahrolası o şehrin semaları? Benim kadar yandı mı? Ne vardı can? Ne vardı uzak iklimlerde açacak? Ne vardı kendimizi bu kadar kahredecek? Kara trenler umut olmamalıydı. Uzayan yollarda kalmamalıydı bakışlar. Dünya bir tek nokta olmalıydı can. Bir tek noktada doğmalıydı. Dönüp dönüp sana varmalıydı yollar. Ben hep hasret türküleri söylememeliydim. Sen hep hasret şiirleri okumamalıydın. Hasret diye bir söz olmamalıydı lugatlarda. Geceler boyu her gün gözyaşlarımla ıslanmamalıydı yıldızlar. Bu son gecemiz, unut beni be can. Dökme gözyaşlarını, gidiyorum. Ölüm ayırdı bizi, hep derdik. Ayrıldık işte bak, ölüyorum. Feryadıma şahit gökteki yıldızlar. Gelinlik kefenim giyiyorum. Kabrime melekler gözyaşı döküyor. Unut beni be can, ölüyorum. Oy can, gönlüm bu sevdaya dar gelir oldu. Boğuyor karanlıklar can. Mesafeler kurşun oldu amansız. Feryadıma şahit oldu yıldızlar. Can, can. Hasretin ağır bir yük omuzlarımda. Ben çekmekten usandım. Sen usanmadın. Bildim, bildim bitmeyecek bu hasret. Uzak iklimlerde açmış iki çiçeği. Hangimiz gelsek diğerinin yanına, kuruyup kaybolacağız. Ben kıraç topraklara döndüm can. Ben kurumuş dereler gibiyim. Issız mağaralarda kaldı umudum. Belli bu sevda kahredecek bizi. Unut be can, unut. Son gecemiz, unut beni be can. Dökme gözyaşlarını, gidiyorum. Ölüm ayırdı bizi, hep derdik. Ayrıldık işte bak, ölüyorum. Feryadıma şahit gökteki yıldızlar. Gelinlik kefenim giyiyorum. Kabrime melekler gözyaşı döküyor. Unut beni be can, ölüyorum. Unut be can, unut. Unut bu sonu gelmez sevdamızı. Bırak yeni güneşler doğsun semalarında. Bulutlar gizlemesin yıldızlarını. Yeniden başlasın her şey. Yeniden doğ bensiz şafaklarda. Unut can. Unut senin için yazdığım sevda şiirlerini. De ki bir rüyaydı bitti. De ki bir hayaldi. Solgun aynalarda yansıyan bir hayal. De ki bir romandı. Sonu koskoca bir hiçle biten. Unut beni can. Unut vakit varken. Unut beni can. Bırak hasretin bana kalsın. Varsın cehenneminde kavrulsun gönlüm. Ben yine her gece saçlarını koklayayım uzak yıldızlarda. Gözlerimde takılı kalsın hayalin. Sen unut can. Sen unut. Ben unutursam. Ben sevmekten vazgeçersem. Olur ya, sensizliği seçersem. Kahredersem. Milyon kere ben kahrolayım can. Ben kahrolayım. Ben. Bu son gecemiz, unut beni be can. Dökme gözyaşlarını, gidiyorum. Ölüm ayırdı bizi, hep derdik. Ayrıldık işte bak, ölüyorum. Feryadıma şahit gökteki yıldızlar, gelinlik kefenim giyiyorum. Kabrime melekler gözyaşı döküyor. Unut beni be can, ölüyorum.